Beton zawsze tutaj, zawsze beton dookoła. Betonowa mentalność i betonowa szkoła. Po tych trotuarach codziennie tysiące nóg gdzieś na swoich sprawach, pośpiechu, marzeniach i snach. Wracam do swego konta z miastem i ciężarem. Ja, zobacz, jeden cień to ty, jeden cień to ja. W problemach przyziemnych i w życiowych dramatach, w emocjach, w rozterkach i w tych wszystkich latach. Echo, echo, rozchodzi się po ścianach klatki schodowej. Tu pokoleń stare mity, brak nam dając porządek nowej opowieści. Trochę w głowie się nie mieści, brak miejsca by to pojąć, brak miejsca by to stracić. Zapisane w różnych miejscach trzy mity i wspomnienia. W tych klatkach na ścianach zostawisz ślad swego istnienia. Chwila gorszy, w tulości w zimne mieszkania ściany. Odpadające tylki to miasta mego rany. Od wielu długich lat to samo okno na świat. I ten sam widok, i ten sam widok. Beton się opieram, betonowy krajobraz presję są wywiera. Sygnały odbieram i wysyłam w kosmos dźwięki. Tutaj nie ma miejsca na ręki, wciągam z głośników dźwięki. Na ławce piszczą panienki, pod sklepem butele w ręki. Dzięki w betonowej plombie rośnie mi ślad czyjeś ręki. Strach każe cię przyspieszać kroku po zmroku. Gdy widzisz nic wolno widania swojego wzroku. Po zmroku w ciemnej ulicy przyspieszać kroku. Widzę cię codziennie w każdym tygodniu, miesiącu i roku. Bardzo często jedziemy w tej samej windzie. Ale ty zawsze wysiadasz gdzie indziej. Ty zawsze wysiadasz na innym piętrze. Chodź raz daj mi znak, pokaż królestwa swego wnętrze. Patrzę na ekipy, które tak zmyją się pomiesznie. Właściwsi co nie znajdą lub nie znaleźli celu jeszcze. Jestem skidowani, zęka zagubieni. W czasie i przestrzeni, w chmurze miejskiej zieleni. W takich cieniach co dzień czas kolejnie się dłuży. Trochę to nuży, nikt dokładnie nie zna celu podróży. Tu jest twoje miasto, tu znaki masz na niebie. Tu miejsce jest dla mnie, tu miejsce jest dla ciebie.